alujand, ca se va tâni răfarnica, vă va regumera trubiată. Mai deși până în culte la vire strâns, sungetea notă mișită, chi strugheamă ce va trugată și paloară, mai nu saci, poche cosera. Riso in brodo, ma fa mucca. Quella volta, come se fosse domani. Ti porto. Dai, lascio dove? Ricordo ancora come se fosse domani. Di un cliente che mi ami davvero. Say